Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 maja. Jest 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Trzech obywateli Ukrainy zostało pobitych w Częstochowie. Sprawców aresztowano. Mają zarzut znieważenia na tle narodowościowym. Po zapowiedzi prezydenta o referendum konstytucyjnym PSL proponuje spotkanie liderów partyjnych z Andrzejem Dudą. Dumny tata małej Klary, tak pisze o sobie Robert Lewandowski. Piłkarzowi urodziła się córeczka. Bili ofiary po całym ciele i obrzucali wyzwiskami. Trzech młodych mężczyzn zaatakowało w Częstochowie obywateli Ukrainy. Napastnicy zostali aresztowani. Do napaści doszło w rejonie Alei Najświętszej Maryi Panny. Grupa trzech Ukraińców została zaatakowana przez trzech Polaków, którzy byli agresywni. Z ustaleń śledczych wynika, że powodem pobicia była przynależność narodowa obywateli Ukrainy. Podejrzani mają od 22 do 28 lat i są znani z kryminalnej przeszłości. Wszyscy usłyszeli zarzuty pobicia i znieważenia na tle narodowościowym. Prezydent proponuje referendum w sprawie konstytucji. Chce, by odbyło się w przyszłym roku. To inicjatywa skierowana do wszystkich Polaków, mówi prezydencki minister Krzysztof Szczerski. To ma być wielkie narodowe przedsięwzięcie. Wspólny namysł nad ustrojem Polski właśnie z udziałem Polaków. Nie tylko grup zajmujących tym zawodowo, ale także Polaków. Głos nad tym, jak ma wyglądać przyszłość Polski w sensie ustrojowym, powinien być głosem społeczeństwa, powinien być głosem narodu. Lider PSL-u zgłasza pomysł, by prezydent jak najszybciej spotkał się z przedstawicielami liderów największych partii politycznych. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla potrzebę przedstawienia konkretnych propozycji zmian w konstytucji i rozpoczęcia debaty publicznej. Dobrze, żeby ta debata, którą pan prezydent proponuje w sprawie zmian, mam nadzieję, że w konstytucji, a nie konstytucji, bo my tak to rozumiemy, powinna się odbywać z udziałem różnych środowisk. Powinni wziąć udział w nim pracodawcy i związkowcy, czyli Rada Dialogu Społecznego. Powinny w niej wziąć również udział środowiska studenckie, naukowe, uczelnie wyższe w Polsce. Zdaniem posłanki Nowoczesnej Kamili Gasiuk-Pichowicz rozmowa z PiS-em na temat zmian w konstytucji jest jak rozmowa z rabusiem na temat alarmów do domu. Oni są skompromitowani w kwestii stanowienia prawa, stwierdziła Gasiuk-Pichowicz, odnosząc się do propozycji referendum konstytucyjnego. Mąż królowej Elżbiety II wycofa się jesienią z życia publicznego. O planach Filipa, księcia Edynburga, poinformował pałac Buckingham. Z Londynu Adam Dąbrowski. Tej jesieni książę Filip rozpoczyna odpoczynek. Emerytura w wieku 95 lat. Do końca sierpnia wszystkie zobowiązania zapisane w jego kalendarzu zostaną dotrzymane. Potem jego kancelaria nie będzie już przyjmować zaproszeń. Podejrzewam, że większość ludzi powie, że on na to zasługuje. Już gdy obchodził 90. urodziny, sugerował, że trochę zwolni tempo. Ale tak naprawdę aż do teraz nie było to widoczne. Mówi królewski korespondent BBC Nick Whittle. Dodajmy, że jak informuje dwór, książę nie wyklucza, że od czasu do czasu zrobi wyjątek, a okazji nie zabraknie. Filip jest patronem lub członkiem niemal 800 organizacji. Media na Wyspach podkreślają, że nie ma oznak, by książę podupadł na zdrowiu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Rosja proponuje wprowadzenie do Syrii międzynarodowych kontyngentów policji wojskowej. Media informują, że na razie nie wskazano, z jakich krajów mieliby pochodzić żołnierze. Znane są także szczegóły dotyczące rosyjsko-turecko-irańskiego projektu utworzenia na terytorium Syrii stref deeskalacyjnych. O strefach bezpieczeństwa, inaczej nazywanych deeskalacyjnymi, wspominali na wspólnej konferencji prasowej w Soczi prezydenci Rosji i Turcji. Trzeba tworzyć takie mechanizmy, które będą gwarantowały powstrzymanie rozlewu krwi i stworzą warunki dla dialogu politycznego, oświadczył Władimir Putin. Mają zostać utworzone 4 takie strefy bezpieczeństwa, m.in. w prowincji Idlib i na południu Syrii. W wydzielonych strefach zostanie całkowicie zakazane używanie jakiegokolwiek rodzaju broni, a na granicach tych obszarów rozmieszczone zostaną posterunki wojskowe, najprawdopodobniej obsadzone syryjskimi żołnierzami i rosyjską policją wojskową. Natomiast wewnątrz stref dyżury będą pełnić międzynarodowe patrole. Propozycja Rosji została przedstawiona zwaśnionym stronom syryjskiego konfliktu, a wcześniej zaakceptowana przez Turcję i Iran. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prawie 10 milionów Polaków rozliczyło się z fiskusem przez internet. To rekord, mówi rzecznik Ministerstwa Finansów Łukasz Świerżewski. W tym roku mamy rekordowe dane, jak co roku zwiększyła się liczba osób korzystających z tej najprostszej formy rozliczenia, czyli przez internet. Jest to niemal 9 milionów 700 tysięcy Polaków, czyli porównując to do liczby łącznie złożonych deklaracji w zeszłym roku, to już jest niemal 54% deklaracji jest składanych w systemie online. Termin składania zeznań podatkowych za ubiegły rok minął 2 maja. Spóźniający powinni jak najszybciej rozliczyć się z fiskusem i uzasadnić opóźnienie. Za przekroczenie terminu grożą kary od 200 do nawet 4000 zł. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski Robert Lewandowski został ojcem. Jego żona Anna urodziła córeczkę. Piłkarz umieścił na Instagramie zdjęcie, na którym trzyma owinięte w różowy kocyk dziecko. Pod nim podpis: dumny tata małej Klary. Wspaniałe uczucie. Dzisiaj zostaliśmy szczęśliwymi rodzicami. Dziękujemy za wsparcie, dodał piłkarz na Twitterze. W tym serwisie to już wszystkie informacje. Na kolejne zapraszamy o 15. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Do końca dnia w pogodzie bez zmian, w nocy jutro też pochmurno, przelotne opady deszczu, a na południu także burze, lokalnie z gradem, a do tego porywisty wiatr. W nocy na południu mglisto, na razie od 10 stopni do 20, nad ranem od 7 do 11. Jutro w Gdańsku 11 stopni, w Poznaniu 15, w Warszawie 18, a w Krakowie 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Do telewizorów prezent do wyboru. Kup telewizor LG 49 cali Smart 4K Ultra HD HDR Pro za 2449 zł, a w prezencie dostaniesz uchwyt z instalacją lub klawiaturę. Saturn, technologia tak ma. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza dzieci i rodziców na kolejny piegowaty koncert. Dużo śmiechu, frajdy i dobrej zabawy z Mozartem, Vivaldim i z niespodziankami. Tak będzie wyglądał nasz majowy piegowaty koncert, czyli eksplozja radości dla publiczności. Serdecznie zapraszam razem z orkiestrą Warsaw Camerata. Katarzyna Stoparczyk. 6 maja, godzina 12. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 7 minut po 14. Tonacji trójki. Found myself just the other day in the backyard of a friend's place, thinking about you, thinking of the crowd you're in, what you up to, where you've been, just thinking. You know the clothes that you wear and the color in your hair shouldn't change you. Now you tell me, why is it so? You're bigger than Mighty Joe. At least you think so. My fingers burn now when I think of touching your hair. You have changed so much that I don't know if I can call you and tell you I care. And I would love to bring you down and plant your feet back. The sound that reminded me of the day so young and sweet, always so much fun to me. At least I thought so. Now you think you're so damn fine, you can rule the world. No, not mine. I don't. scene that you're in and the people that you've been with just get to me. But you think I'm not as cool as you are so beautiful. Who you fooling? Well, I'm here to tell you, babe. Got my fingers burned. Now when I think of touching your hand, you have changed so much that I don't know if I can call you and tell you I care. Bring you down and plant your feet back on the ground. You think you're so beautiful, so beautiful. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa bardzo serdecznie. To czwartkowa tonacja trójki. 12 minut po godzinie 14, bo to się zwykle tak zaczyna. Ostatnio ktoś mnie zapytał, czy mam takie miejsca, z którymi związane są konkretne piosenki. I powiedziałem, że nie da się tego wymyślić, bo czasami sobie tak myślę, jestem gdzieś w najpiękniejszym miejscu na świecie, to będę sobie nucił ulubioną piosenkę i potem jak już wrócę, to ta piosenka będzie do mnie wracała tym miejscem, w którym sobie o tym pomyślałem. Nic takiego się nie dzieje. To się nie da tego tak ułożyć. Natomiast zdarzają się takie sytuacje, jak choćby z utworem tym, który słyszeliśmy przed chwilą. Pete Murray, So Beautiful, że kiedy słyszę ten utwór, to jestem w Nowej Zelandii, jest grudzień 2004 roku, w ogóle nie mam pojęcia o tym, że było trzęsienie ziemi, jest tsunami, świętujemy Sylwestra i ten Pete Murray śpiewa nam bez przerwy w zasadzie całą płytę Filler, no a przede wszystkim piosenkę So Beautiful. To tak na początek, no a zaraz potem dobra wiadomość dla fanów Pete'a Murraya, bo mam nadzieję, że tacy są. Nowa płyta pana Pita, właśnie, akurat się ukazuje za momencik, czyli 2 czerwca, a zapowiadają taka piosenka. with all the love that you have. Let me know, can we stay just one more day? In this moment alone we say, so we don't let this time away. Take me down to where it all began, and let yourself come over me with all the love that you have. Let me know, can we stay just one more day? In this moment that we say, so we don't let this Take Me Down, to nowa piosenka Pita Marie. Zapowiada nową płytę Camacho. 2 czerwca się ten album pojawi. Kiedy zaczynała się piosenka So Beautiful, pomyślałem, że jakoś jest bardzo podobna do One, U2. A do jakiej piosenki podobna jest ta następna? So good together. This is the end of the Innocence, a tak naprawdę Wonder, Mike and the Mechanics z nowej płyty i jeszcze jest co najmniej kilka utworów, które będę chciał pokazać Państwu w tonacji albo w Markomanii. A teraz pan samochodzik. We'll be right back.

Teraz mogę powiedzieć, że słońce pełną gębą. A to jest oczywiście Steve Hackett z tej nowej płyty The Night Siren. Odkrywam kolejne utwory 50 Miles from the North Pole. To na dziś. Za 25:15 Lisa Stansfield. Nothing hurts like love can do. It can make you cry, make a fool of you. But nothing feels like love can. When it's right, it can make you fly. So hold on tight, let love do what love can do. Ken, tak pięknie kończyła się płyta Seven w 2014 roku, Lisa Stansfield. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy mają dzisiaj urodziny, a zaśpiewa dla nich piosenkę Jubilat Poniedziałkowy. Ray Parker, ciągle młodszy, chociaż się starzeje. Again. slept in separate beds alone. But it all comes back to what I've always known. Everyone's got problems. That's a thing I'm certain of. But you hold on tight and still be. After Dark, rok 1987. Pamiętam, jak długo szukałem tej płyty, żeby ją kupić na wersji kompaktowej. No ale mam. Ray Parker Jr. No tu oczywiście słychać było, że to Burt Bacharach i Carol Bayer Sager wyprodukowali to nagranie. Perfect Lovers. Julia Fordham. Pamiętam, że pierwszy raz zobaczyłem jej koncert, jak byłem w Kanadzie. Taka telewizja Match Music i wróciłem późno, włączyłem telewizor i nie mogłem się oderwać od ekranu. Piękna dziewczyna śpiewała, ja nie wiedziałem, kto to jest. Dotrwałem do końca i następnego dnia kupiłem sobie płytę. Pułapka nęcąca dla fanów to te nowe wydawnictwa, które zawierają te różne dodatki. Właśnie korzystam z tego, z płyty Swept, I Thought It Was You, wersja singlowa. A minute, I thought it was you. I thought it was you. Tak, kiedyś taką piosenkę pod takim tytułem śpiewał też Herbie Hancock, ale to Julia Fordham z płyty Swept. Za 11 minut 15 taka niespodzianka. Lindsay Buckingham z płyty Tango in the Night grupy Fleetwood Mac. Pamiętałem oczywiście, że początek tej piosenki to był jeden z naszych dżingli używanych wtedy, 30 lat temu, ale Mariusz mi przypomniał, że on oddzielał fragmenty powtórki z rozrywki w Markomanii, tak z 25 lat temu to mogło być. Tego już nie pamiętałem. To w oczekiwaniu na taki duet Buckingham McVie. Płyta już przecież też bardzo niedługo. Jutro proszę słuchać radia. Nowa piosenka tego duetu będzie piosenką dnia. To tak przy okazji. Za 7 minut godzina 15 to już pora podziękować Państwu. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. I polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam pojawi się cały zestaw muzyki. Będzie można sobie wszystko prześledzić. I tam się okaże, że ostatni utwór dzisiaj wykonał Tomasz Dybdahl.